یا مرشدی، بعض اسلامی بھائی ہر وقت امامہ نہیں باندھتے اور بطور دلیل یوں کہتے ہیں کہ صرف ٹوپی پہننا بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیا ان کا ایسا کرنا درست ہے؟ فتاوی رضویہ شریف میں سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہی ثابت کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ٹوپی پر امامہ شریف باندھا ہے، فتاوی رضویہ میں تو میں نے یہی پڑھا ہے۔ اب یہ سنت مستحبہ ہے، اگر کوئی ٹوپی پہنتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہے، لیکن امامہ ظاہر افضل تو ہے، اور امامہ سب امامہ دعوت اسلامی کا ایک شعار بھی ہے، تو ویسے رنگین کپڑے جو سفید کام اہتمام کرتے ہیں رنگین نہیں پہنتے، تو رنگین کپڑے پہننا کوئی گناہ تھوڑی ہے، اسی طرح زلفیں نہیں رکھتا تو گناہگار تھوڑی ہے، یا دعوت اسلامی کا مدنی کام نہیں کرتا تو کوئی گناہگار تھوڑی ہے۔ تو جب مدنی کام بھی کرتے ہیں، فیضان سنت کا درس بھی دیتے ہیں، فیضان سنت کا درس نہ دے تو گناہگار نہیں ہے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت نہ کرے تو گناہگار نہیں ہے۔ تو جب اتنے سارے مستحب کام کر رہے ہیں تو پھر سارا دن امامہ پہننے میں کیا تکلیف ہے، اس کو بھی اپنا لیجئے۔ اس طرح کی باتیں میرے خیال میں وہی کرتے ہوں گے جو دعوت اسلامی کے معاملے میں کمزور ہوتے ہیں، اتنے ٹناٹن نہیں ہوتے، وہ کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیتے اپنا۔ تو یہ امامہ پہننے والا یہ ذہن نشین رکھے کہ ٹوپی پہننے والے کی معاذ اللہ تحقیر نہ کرے، مسلمان کی تحقیر حرام، جو ٹوپی پہنتا ہے وہ گناہگار نہیں ہے، البتہ امامے کی برکت اپنی جگہ پر ہے، اسی طرح جو رنگین کپڑا پہنتا ہے معاذ اللہ اس کو بھی حقارت سے نہ دیکھے، رنگین کپڑے کوئی بری چیز نہیں ہے، جو رنگ شریعت میں پہننے کی یعنی شوق نہ ہو تو وہ رنگ پہننے کی شریعت میں ممانعت تھوڑی ہے۔ تو ہم نے اپنی وردی رکھی ہے، دیکھو نا تمام جیسے تین فوج کے تین شعبے، تینوں کی وردیاں الگ الگ، پولیس والوں کی وردیاں الگ الگ، اس طرح بہت سارے معاملات میں جیسے کہ کالج میں اسکولوں میں وردیاں ہوتی ہیں، تو یہ دعوت اسلامی کی ایک پہچان ہے، ایک وردی ہے۔ تو جب آپ دعوت اسلامی میں ہو اس کی وردی کو بھی قبول کر لو۔ الحمدللہ ہماری وہ وردی ہے کہ جو سنتوں کو مٹا نہیں رہی، ہاں ہر وہ کام مذموم ہے جو سنت کو مٹائے، تو یہ تو سنتوں کو نہیں مٹا رہی بلکہ الحمدللہ سنتوں کو اپنے اندر، سنتوں کی برکتیں اپنے اندر لیے ہوئے ہماری وردی۔ تو سفید لباس ہم پہنتے ہیں، سفید لباس کی تو حدیث شریف میں تعریف ہے، وہ سب سے افضل سفید لباس ہے، امامہ بھی لباس کا حصہ ہے، مگر سب امامہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہاں بھی پہننا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ثابت ہے، اور جنت میں سبز لباس ہی ہوگا۔ ایک ہوتا نا بھی، سبز لباس ہی ہوگا، جو میری معلومات ہیں ناقص، اور امامہ جو ہے لباس کا حصہ ہے، اندر اسٹوڈے کے امامہ شریف بھی سبز ہوگا جنتی ہوگا۔ تو ہم سمجھو کہ جنتیوں کا شعار دنیا میں لیے ہوئے گھوم رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید کہ جنت میں بھی ہمیں سبز امامہ پہن کر گھومنا نصیب ہو جائے، محبوب کے پڑوس میں وہ بھی، اور ایسی جگہ چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکیں ہم، جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے پیارے خدا جل جلالہ وعم نوالہ وجل سبحانہ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد مدين مدين الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد